لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی قلت اور ظاہری بے سر و سامانی پر نظر مت کرو، جس طرف خدا اور اس کا رسول اور سچے وفادار مسلمان ہوں گے وہی پلہ بھاری رہے گا۔ یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئیں۔ یہود بنی قینقاہ سے ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے، مگر خدا رسول کی موالات اور مومنین کی رفاقت کے سامنے انہوں نے سب تعلقات منقطع کر دی۔ تو آج سے کافروں سے تعلقات ختم، تو جس کے گھر میں کافر پڑا ہوا اس کو نکال دینا۔ آج کل کافروں سے رابطے کا بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن، وہ کافر ہے نا خود، اس میں بش آ سکتا ہے، ایریل شرونا، ایریل شرونا آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، ورنہ اس کے باپ کی ہمت نہیں آ جائے ادھر۔ بش گھر میں آ سکتا ہے ہمارے، لیکن ٹی وی کے ذریعے آ جائے گا۔ جو کنجر چاہے آپ کے گھر میں آ جائے، جو خبیث زانی فحاش بے حیا چاہے آپ کے گھر میں، ایسی چیز کو گھر میں رکھنا جائز ہے جس کے ذریعے سے؟ تو اس لیے کافروں سے تعلق ختم، اس کفر کے ایجنٹ کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اور مولویوں کی ویڈیو کیسٹیں بھی نہیں دیکھنا، تو وہ کہیں کہ نہیں میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کی ویڈیو کیسٹ دیکھتا ہوں۔ ہم وہاں کشمیر میں تھے تو گانے لگ گئے، تو کسی نے کہا کشمیری سے، یار بند کرو گانے، کہتے ہیں چھوڑو پاکستانی گانا ہے، سنو سنو۔ وہ سمجھے پاکستانی گانا مقدس ہوتا ہے، گانا ہے پاکستانی ہو، انڈین ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن وہ کشمیر والے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں کے گانے کو بھی حلال سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مولویوں کی کیسٹیں دیکھنے کے لیے ٹی وی رکھ لیں، پھر جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر کے بچے اس میں کچھ اور دیکھ رہے ہوں، تو پھر سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حزب اللہ میں شامل فرما لے۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ عداوتن، دشمن، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ پائیں گے الیہودا، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو، ولا تجدن اقربہم مودتا، اور آپ مسلمانوں سے محبت میں سب سے زیادہ قریب پائیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے میں زیادہ قریب پائیں گے، الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو جو خود کو عیسائی کہتے ہیں، ذالک، یہ اس وجہ سے، بان منہم قسیسینا، کہ ان میں کچھ علماء ہیں، وَرُحْبَانًا، کچھ تارک الدنیا لوگ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ترتیب تھی دشمنی کی وہ بتائی گئی، کہ حضور پاک کے زمانے میں جو سب سے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے وہ یہودی تھے اور مشرک تھے۔ اب یہودیوں میں اور مشرکوں میں پہلا نمبر کس کو دیا جائے گا؟ تو پہلا نمبر اکثر یہودیوں کو ملتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سازشی ذہن رکھتے ہیں، جبکہ مشرک اتنا زیادہ سازش نہیں کر سکتا، لیکن بعض حالات میں مشرکین نمبر ایک پہ چلے جاتے ہیں اور یہودی نمبر دو پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت جب مشرک کو طاقت مل جائے۔ مشرک بہت عجیب ہوتا ہے، ہر طاقتور کے سامنے سجدہ کرنا اور ہر کمزور کو کھا جانا یہ اس کے مذہب کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی کم خطرناک نہیں ہوتا۔ اور جو حضور پاک کے زمانے میں مسلمانوں سے نرمی کرنے والے کافر تھے وہ عیسائی لوگ تھے۔ اس کی تین وجوہات ہیں، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے اور مسلمانوں کے خلاف عمومی طور پہ جو ضد ہوتی ہے اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں، ایک جہالت، اور دوسرا دنیا کی محبت، اور تیسرا تکبر۔ تو ان میں چونکہ قسیس علماء موجود تھے جہالت کم تھی، تارک الدنیا روحبان لوگ موجود تھے حب دنیا کم تھی، اور تکبر نہیں کرتے تھے تو تواضع موجود تھی، تو جب یہ تینوں چیزیں موجود تھی تو مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ بعض بادشاہوں کے پاس جب حضور کے خطوط گئے انہوں نے ایمان اور اسلام لانے کی کوشش بھی کی، جیسے ہرقل ہے اور لوگ ہیں، لیکن قوم نہیں مانی تو پھر وہ ان کے ساتھ پھسل گئے۔ معاملہ انہوں نے بہرحال نرمی کا کیا۔ لیکن اس زمانے کے عیسائیوں میں نہ تو کوئی قسیس موجود ہے کہ صاحب علم ہو، بڑے گندے قسم کے پادری آ گئے ان لوگوں کے، جو کہ ہر دنیا کی ہر خباثت غلاظت ان کے اندر ہے، علم کا نام و نشان نہیں ہے۔ راہب نام کی تو کوئی چیز عیسائیوں میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو پیسے دے دے کے عیسائی بناتے ہیں۔ تو راہب کے معنی تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہوتا ہے اور دنیا کے قریب نہیں پھٹکتا، اپنے پاس تن کے کپڑوں کے سوا کپڑا نہیں رکھتا، ہاتھ سے پانی پیتا ہے، کٹورا تک اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، کوئی پیالہ تک، تو یہ تو خود پیسے بانٹ بانٹ کے مشنریز بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں, تو ان میں کوئی روحبان بھی نہیں ہے اور تکبر نہیں کرتے. آج کل تو یہ بڑی اکڑ میں ہیں, ان کا کوئی چیز زمین پہ نہیں لگتی بلکہ ہر وقت اٹھے رہتے ہیں, تو یہ ان کے اندر, تو اس لیے آپ اس زمانے میں ان کو نرم نہیں کہا جا سکتا. جب وجوہات پائی جائیں گی کہ ان میں قسیس بھی ہوں گے, روحبان بھی ہوں گے اور تکبر بھی نہیں ہوگا, پھر یہ وجہ پائی جائے گی. آیت کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنے دشمنوں کی فہرست بنا کے جیب میں رکھا کرو, دل و دماغ میں رکھا کرو. اللہ پاک نے تمہیں امت دعوت بنا کے بھیجا ہے, تمہارے ذمے ہے پوری دنیا کو مسلمان, پوری دنیا تک اسلام پہنچانا, تمہارے ذمے ہے اسلام کو عظمت دلانا, تمہارے ذمے ہے پوری دنیا تک اسلام کی دعوت لے کے جانا. اور یہ تم تبھی کر سکو گے جب تمہیں دشمنوں کا پتا ہوگا, تاکہ ان دشمنوں پہ نظر رکھ سکو, ان کا قلع کما کر سکو. آج امریکہ اپنے دشمنوں کی فہرست رکھتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی فہرست نہیں. ہم تو صرف اپنے بچاؤ بچاؤ بچاؤ بچاؤ بچاؤ کی بات کرتے ہیں. ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے دماغ میں سوچیں کہ اس وقت نمبر ایک کون ہے, نمبر دو کون ہے, نمبر تین کون ہے, اور ہمارے لیے نرم کون ہے, تو ہم بھی قرآن کی آیت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ جن آیات میں اشارے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 اور 67. اب ساتھی ذرا تیار ہو جائیں, سورہ انفال آ رہی ہے. تھک گئے؟ کوئی وقفہ چاہتے ہیں سورہ انفال سے پہلے؟ یا نظم سنیں گے؟ سنیں بھائی, نظم سنیں. آپ کو شروع میں کافی ساری چیزیں لکھوانی ہیں. ایک فوائد جہاد, جنگ کرنے کے اصول و قواعد, وہ لکھوانے ہیں, اور مجاہدین کی صفات لکھوانی ہے انشاءاللہ. سورہ انفال کا خلاصہ لکھنا ہے, تو اس لیے سورہ انفال بہت اہم ہے. آپ لوگ سیدھے ہو جائیں, ابھی سڑے ماشاء, تھکے نا, آ جائیں بھائی, نظم سنائیں ان کو. صلی علی رسول الکریم, ما بعد. قرآن پاک کی عام ترین, جہاد سے متعلق عام ترین سورت. قرآن پاک کی ساری صورتیں عامیت میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں, بہت اونچی ہیں. یہ جہاد کے متعلق عامیت عرض کر رہا ہوں. یہ سورہ انفال ہے. اس سورت میں جہاد کے 20 فائدے بیان کیے گئے ہیں. یہ جہاد کرنے سے مسلمانوں کو 20 فائدے حاصل ہوتے ہیں, انفرادی بھی اجتماعی بھی. اور مجاہدین میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے, اوصاف 25 اوصاف اس سورت نے بیان کیے ہیں کہ اچھا مجاہد وہ ہوگا جس میں وہ 25 صفات ہوں, پھر وہ صحیح مجاہد بنے گا. اور قوانین جنگ, جنگ کے اصول, کیسے جنگ کرنی ہے, وہ بہت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. ان قوانین کو لے کر اگر آدمی لڑے گا تو پھر فتوحات اس کے پاؤں چومیں گی اور دشمن سامنے زچ ہو جائے گا. تو کل 15 قوانین جنگ بیان کیے گئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں, یہ کرنل محمود شیت ایک بزرگ گزرے ہیں مصر کے, انہوں نے اصول جنگ پر ایک کتاب لکھی ہے, اور کچھ قرآن پاک سے کچھ چیزیں لی ہیں, کچھ انگریزوں سے بھی لی ہیں, کچھ اپنے فوجی تجربے سے بھی لی ہیں. پھر ہمارے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ نے اصول جنگ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے. یہ کتاب پہلے شائع ہو چکی, اب دوبارہ ہمارا جو کراچی میں مکتبہ حسن ہے وہ شائع کر رہا ہے. ان کا اصرار تھا مجھے کہ میں اس پہ کچھ تھوڑا سا کچھ چند الفاظ لکھ دوں. میرے لیے تکلف کی بات تھی کہ اتنے بڑے عالم دین کی کتاب کے شروع میں میں کیا لکھوں گا اور کیا کروں گا, تو وہ میں اپنے ساتھ لے کے پھرتا رہتا ہوں کتاب. ہم نے مفتی نظام الدین صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ کچھ لکھ دیں, تو انہوں نے شروع کا مقدمہ لکھ کے دیا ہے. دعا فرمائیں, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, وقت مل جائے تو وہ اصول جنگ کے نام سے وہ کتاب آ جائے گی. اصول جنگ مصر والی کا پتہ نہیں, وہ انہوں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے اس کتاب سے یہ کتاب لکھی ہے, ڈاکٹر محمود شید کی کتاب. جی, اس کتاب کا نام یہ بتا رہے ہیں, الرسول القائد اس کا نام ہے. اس انہوں نے پہلے میں وہ حضرت ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب یہ آئی ہے ہمارے سامنے تو میں اس کے اندر جو 10 اصول لکھے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں اور 2-3 چیزیں مزید لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں موٹی موٹی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر محمود شید کی بات بعین ہی نقل فرمائی ہے جبکہ ہم نے خود سورہ انفال میں غور و فکر کر کے 15 اصول اخذ کیے ہیں وہ سارے بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی ساتھی جس کو اللہ نے قلم دیا ہو اور وقت کی بھی فرصت ہو اگر ان کو ایک ترتیب سے جوڑ دے گا تو غالباً جنگی اصول پر وہ سب سے زیادہ مفصل بحث قرار دی جائے گی کیونکہ اس میں ہم نے دائیں بائیں کی جنگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے اس زمانے میں بعض سوویت یونین کی لڑائی ہوئی افغانستان کا جہاد ہوا کشمیر کی لڑائی ہوئی صومالیہ کے اندر جنگیں ہوئیں بوسنیا میں ہوئی تو اس زمانے میں بھی جنگ کا زمانہ ہے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں لوگوں کے تو پہلے میں ان کی چیزیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں 2-3 تاکہ ایک نسبت ہو جائے تعلق ہو جائے ان میں سے آپ دیکھتے رہیں کہ کون سی چیز کس آیت میں ہے البتہ میں جو بات عرض کروں گا ساتھ آیت نمبر بھی بتاؤں گا کہ یہ بات ہم نے کس آیت شریف سے اخذ کی ہے جناب محمود شیر صاحب نے جنگ کے 10 مبادی بیان فرمائے ہیں نمبر 1 مقصد کا یقین یعنی نصب العین جو ہر وقت پیش نظر رہے اور جنگ کے تمام حالات میں اس مقصد کے گرد گھومے نمبر 2 تعرض و جارحانہ کاروائی فاتح بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود جارحانہ کاروائی کرے ورنہ دفاع میں کامیاب ہونے سے صرف اپنا بچاؤ ہوتا ہے پہل کرنے میں فتح ہو تو دوسرے کے علاقے حاصل ہوتے ہیں مباغتہ اس کے معنی ناگہانیت یعنی دشمن پر اچانک حملہ ہو یا اس کے خلاف توقع چال چلی جائے تحشید القوا یعنی مادی و مانوی قوت کی تیاری اقتصاد فی المجہود بچت میانہ روی فوج کے اموال میں بچت کی جائے امن یعنی فوج وغیرہ کو دشمنوں سے بچانا مرونت یہ مرونت کہتے ہیں ٹریننگ کو اس کے بغیر کام نہیں چلتا تعاون ایک فوج یا متعدد افواج یا مختلف قسم کی طاقتوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا نمبر 9 معنویات کی بلندی اس کا مقصد ہے اخلاقی اور معنوی صفات بلند ہوں انتظامی امور اگر یہ سب کچھ ہو مگر سپاہ سالار میں انتظامی قابلیت نہ ہو تو سارے کے سارے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں یہ 10 مبادی انہوں نے لکھے ہیں دہرائیں اچھا جی نمبر 1 تعرض اور جارحانہ کاروائی نمبر 2 ناگہانی کاروائی اچانک نمبر ایک مقصد کا یقین نمبر 2 تعرض اور جارحانہ کاروائی نمبر 3 مباغتہ یعنی اچانک حملہ نمبر 4 تحشید القوا یعنی مادی اور مانوی قوت کی تیاری نمبر 5 اقتصاد فی المجہود میانہ روی خرچے میں نمبر 6 امن نمبر 7 مرونت نمبر 8 تعاون نمبر 9 معنویات کی بلندی اور نمبر 10 انتظامی امور جنرل محمود شیت نے جنگ میں کامیابی کے 4 اسباب بیان کیے نمبر 1 قیادت عبقریہ یعنی بہترین اور مثالی قیادت ہو نمبر 2 فوج امتیازی صفات رکھتی ہو نمبر 3 جنگ عادلانہ ہو اور نمبر 4 دشمن کمزور ہو جنگ کے قائد کے لیے کمانڈر کے لیے کیا صفات چاہیے انہوں نے 16 صفات لکھی ہیں سری نمبر 1 سری صحیح اور تیز تجاویز دیتا ہو نمبر 2 شخصی شجاعت ہو اس میں نمبر 3 ارادے کا مضبوط ہو نمبر 4 ذمہ داری کو بلا تردد سنبھالے نمبر 5 مبادی حرب سے واقف ہو نمبر 6 حوصلہ پیش قدمی اور تکلیف دونوں حالتوں میں اوسان قائم رہے حوصلہ بلند رہے نمبر 7 دور بینی نمبر 8 ماتحتوں کی نفسیات اور قابلیت کو جانتا ہو نمبر 9 اس کا لشکر پر اعتماد ہو اور لشکر کا اس پر اعتماد ہو نمبر 10 اس کے اور فوجوں کے درمیان دو طرفہ محبت ہو نمبر 11 شخصیت قوی ہو نمبر 12 بدنی قابلیت مسلم ہو نمبر 13 شریفانہ اور بزرگانہ زندگی سب کو معلوم ہو ماضی بیدار ہو جانے پہچانے بزرگ اور واجب التعظیم ہو نمبر 14 فوج اور رعایا کے ساتھ مساوات کا سلوک ہو نمبر 15 باہمی مشورہ کرتا ہو نمبر 16 اسالیب جدیدہ یعنی جنگ میں حسب ضرورت نئے نئے اسلوب اختیار کر سکتا ہو فوج میں جو چیزیں چاہیے. نمبر ایک, لڑنے والے راسخ العقیدہ ہوں اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوں. نمبر آٹھ, فوج کی معنوی اور اخلاقی حالت بلند ہو. نمبر تین, ضبط و نظم اور ڈسپلن ہو. نمبر چار, تدریب جید یعنی اچھی ٹریننگ ہو. نمبر پانچ, تنظیم صحیح ہو, نظم و ضبط. اور نمبر چھ, تسلیح ممتاز ہو یعنی حتی الامکان اچھے ہتھیاروں سے مسلح ہو. یہ چند باتیں میں نے اس کتاب سے آپ حضرات کے لیے نقل کی ہیں. پوری کتاب یہاں واللہ عالم کہاں شائع ہوئی ہوگی, مکتب حسن دوبارہ شائع کر رہا ہے, تو اس میں سے لے کر یہ ہم نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ دینی طرز کے ہیں. اس میں دونوں طرز کے اصول اور چیزیں انہوں نے شامل کر لی ہیں. تو دونوں کتابوں کو پڑھ لیں تاکہ اس علم جہاں سے بھی ملتا ہو انسان کو حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے اس میں. حضرت نے اسی کی کتاب کی کچھ تشریح فرما دی ہے اور کچھ چیزوں کا اضافہ فرما دیا ہے ڈاکٹر محمود شیف کی کتاب میں. اب آئیے سورہ انفال شریف کی طرف. جن کے پاس قرآن ہے کھول لیں, قاری بھی تیار ہو جائیں تاکہ ہم اس کا خلاصہ شروع میں کر سکیں. آپ اگر تیار ہیں, موسم کا اثر تو نہیں ہے جی؟ ایسے موسم میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہ آیتیں نازل بھی ایسے حالات میں ہوئی ہیں, جنگوں میں, لڑائی میں, باغ دوڑ میں, زخموں میں. تو قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہو اسی ماحول میں پڑھا جائے تو زیادہ کھلتا ہے قرآن. اس لیے میں نے ایک بزرگ سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے علوم میں برکت اس لیے تھی کہ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا بلکہ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا اسی جنگی ماحول میں گھوم پھر کے تجربے کر کے. ایک طرف نصرت کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, دوسری طرف جبرائیل کو خود اترتے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف قتال و جہاد کی آیتیں ہیں, دوسری طرف قتال و جہاد کر رہے ہیں. سفر کی آیتیں ہیں, خود حالت سفر کے اندر ہیں. تو اس وجہ سے صحابہ کے علوم میں بہت زیادہ برکت تھی. تو اب جو اس طریقے کو اختیار کرے گا اس کے علوم میں بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. تو آج وہی ماحول بنا ہوا ہے, یہ ڈنڈے اوپر جا رہے ہیں, ہر کوئی ڈرتا ہے, وہ بزا کے سر میں لگے گا. تو اس حالت خوف میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ. تو ڈنڈا لگ جائے پرواہ نہ کریں, تھوڑا سا خون نکلنا اچھا ہوتا ہے. چند آیتیں تبرکن پڑھنے شروع کی سورہ انفال کی, ایک دو آیتیں آپ لوگ. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال مدنیۃ, سورہ انفال مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 75 آیتیں ہیں اور تمام 75 آیتوں کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے. ساری آیتیں براہ راست مسائل جہاد پر ہیں. آیت نمبر 31 سے لے کے 35 تک بالواسطہ ان کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے, باقی تمام کا بلا واسطہ تعلق ہے. تو پہلے ہم نے ان 4 آیتوں کو شامل نہیں کیا تھا, اس کے بعد کافی غور و فکر تفاصیل دیکھنے کے بعد ان 4 کو بھی شامل کرنا پڑا. تو اس طرح سے یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری آیات جہاد ہیں, بلکہ 3 صورتیں سمجھ لیں. ایک تو یہی سورہ انفال, دوسری سورت جس میں تمام آیات جہاد ہیں فتح ہے, تیسری سورہ نصر ہے. یہ مکمل صورتیں آیات جہاد پر مشتمل ہیں. 2 اہم مسئلے بیان ہوئے ہیں اس صورت میں. پہلا مسئلہ اقدامی جہاد اور دوسرا مسئلہ غنیمت کی حلت, غنیمت کا حلال ہونا. باقی جہاد کی حکمتیں, اس کے قواعد اور اس کے فوائد کا بیان ہے, وہ میں عرض کر رہا ہوں, آپ نوٹ فرماتے جائیں. جہاد کے 20 فوائد اور مجاہدین کے 25 اوصاف اور 15 قوانین جنگ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. ویسے قرآن مجید میں قوانین جنگ کی تعداد زیادہ ہے, اس صورت میں 15 بیان ہوئے, باقی اور صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. جب ہم آخری دن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پورے کا خلاصہ کر لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے قوانین جنگ دیکھیں. پہلا قانون ثابت قدمی سے لڑنا اور پیٹھ نہ پھیرنا، یہ آیت نمبر 15 میں ہے. اب آپ لوگ تیز تیز پڑھیں گے تو کام چلے گا. لکھ لیا آپ نے پہلا قانون، جنگ کا پہلا قانون ثابت قدمی سے لڑنا اور پیٹھ نہ پھیرنا، یہ جنگ کے مبادی میں سے ہے، اس کے بغیر کوئی لشکر فتح حاصل نہیں کر سکتا. آیت نمبر 15، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرو. اگر یہ قانون مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے تو وہ تھوڑے بھی ہوں گے لیکن جنگ میں فتح یاب ہوں گے. دوسرا قانون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. پوری جنگ کے دوران اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے حفاظت رہی تو دشمن بالکل قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا. تیسری، امیر کی اطاعت، آیت نمبر 24. اس میں رسول کی اطاعت سے مراد امیر کی اطاعت ہے. جب امیر کی اطاعت ہوگی تو پورا لشکر متحد و متفق رہے گا، اس میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا. تو ایسے متفق متحد اور باقانون اور منظم لشکر کے ساتھ مقابلہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. نمبر 4، جنگ میں کوئی بھی دل میں کوئی نیکی اور جنگی تدبیر آ جائے تو اس کو فوراً کر گزرو، فوراً دیر مت لگاؤ اس میں. تو اس کا تعلق بھی آیت نمبر 24 سے ہے. پڑھیں دوبارہ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللہ بندے اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کو آپ ٹائمنگ کہہ رہے ہیں انگریزی میں، کہ جنگ کے اندر اچانک انسان کے ذہن میں کہ اس وقت یہ پیترا بدلنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے میں نے، بس اس میں آدمی دیر نہ لگائے، کہیں اللہ کی تقدیر بیچ میں حائل ہو گئی تو پھر ساری زندگی انسان پچھتاتا رہے گا. تو جو تدبیر آئے فوراً اس کو عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر وقت کے ساتھ. نمبر 5، خیانت نہ کرو، آیت نمبر 27، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. جن لوگوں کی طبیعت میں خیانت ہو، خواہ وہ آنکھوں کی خیانت، ہاتھ کی خیانت، مال کی خیانت، وہ لوگ اپنے نفس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان میں قوت اور بہادری پیدا نہیں ہوتی، طبیعت میں چوری ہوتی ہے ان کی، تو ایسا لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو فوج کی ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے بالکل ان کی نظر نہ جا رہی ہو، کہ کیا پک رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، کوئی فلاں جا رہا ہے، بس وہ اپنے مقصد میں لگے رہے اور ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرے خیانت سے، تو ان کا جو مقصد ہے وہ مضبوط رہے گا اور ان کی قوت زیادہ رہے گی. نمبر 6، تقوی اختیار کرو، آیت نمبر 29، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. یہ جنگی تقوی مراد ہے. جنگ کے اندر تقوی یہ ہے کہ قربانی میں ایک دوسرے سے تنافس کرو. چنانچہ جب اس آیت کی تشریح آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ اس میں یہ معنی کہتے ہیں، قربانی میں ایک دوسرے سے تنافس کرو، آگے بڑھ چڑھ کے، ہر آدمی دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قربانی دے. یہاں تقوی یہی ہے کہ اپنی اموال اور اولاد کی طرف ذہن نہ جائے، بلکہ زیادہ ذہن یہ ہو کہ میں زیادہ کیا قربان کر سکتا ہوں. اس سے لشکر بہت زیادہ طوفانی لشکر بن جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرو، اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، آیت نمبر 45، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جنگ میں ثابت قدمی ضرورت ہے، اور ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی ضرورت ہے، اور ثابت قلبی ہوتی ہے ذکر کے ذریعے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو گیا، ثابت ہو گیا. جب دل ثابت ہو گیا تو قدم ثابت ہو جائیں گے، جب قدم ثابت ہوں گے تو کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکے گا. تو جنگ میں قوت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لشکر کو ذکر اللہ کی حقیقت، یعنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، بلکہ دل ان کا اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں ہو. تو جب اللہ انہیں یاد ہوگا تو پھر وہ بہت مضبوطی کے ساتھ جنگ کر سکیں گے. لشکر کو متحد رکھنا، آیت نمبر 46، لشکر کو مضبوط رکھو، نزاع نہ کرو، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو لشکر کی مضبوطی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو جو لشکر تنازع اور جھگڑے سے محفوظ ہوگا وہ بہت قوی لشکر ہوگا، وہ جنگ بہت طاقتور ہوگی۔ کافروں کو ہلکی مار دے کے نہ چھوڑو، سانپ کو زخمی کر کے چھوڑو گے تو تمہیں کاٹ ہی لے گا کسی دن، اور شیر کو اگر زخمی کر کے چھوڑ دیا تو پورے جنگل میں تباہی مچا دے گا۔ تو جنگی اصولوں میں سے یہ کہ جب مار مارنی ہو تو ذرا پکی مارو، ہلکی مار دے کے ایسے ہی کسی کافر کو گئے اور اس کا ایک بال توڑ کے بھاگ کے آ گئے، یا ایک چونٹی کاٹ کے اس کی بھاگ کے آ گئے، یا جنگ کے اندر بیچ میں سے اٹھ کے آ گئے۔ اس سے منع کیا گیا کہ یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ جنگی اصول یہ کہ بھرپور ضرب لگاؤ، آیت نمبر 57۔ جو کہ سمجھ نہ آئے آپ لوگ فوراً پوچھ لیا کریں۔ جی اے نبی، آپ انہیں جنگ میں اگر اپنے سامنے پالے فشرد بہم من خلفہم، تو انہیں ایسی مار دیں، ایسی مار دیں کہ ان کے پیچھے والے ڈر جائیں، جو اور لوگ ہیں وہ ڈر جائیں، ان کو ایسی مار دیں کہ دوسروں پر بھی ان کا رعب اور خوف طاری ہو جائے۔ تو ذرا اچھی کٹائی ہونی چاہیے، یہ بھی جنگی اصولوں میں سے اہم اصول ہے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ جو آئے ہوئے ہیں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور پھر ان کو جو پیچھے والے دیکھیں گے وہ بھی پہ جائیں گے یار چھوڑو ان کے ساتھ لڑنا اچھا نہیں کرتے، ہم باخلاق لوگ ہیں، ہم لڑائی نہیں کیا کرتے۔ تو ایسا ذرا کر کے بھیجو ان کو کہ واپس جا کے اپنی چیزیں جب ان کو دکھائیں اپنے سب کچھ، تو پھر وہ باقی بھی کہیں گے یار بس چھوڑو نہیں لڑتے ان کے ساتھ۔ تو اس سے تم جنگ سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 10، اپنے دشمنوں پر روب ڈالو۔ آیت نمبر 60، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ تو ہر وہ کام کرنا جس سے کافر ڈرے، یہ جنگی اصولوں میں سے ہے۔ تواضع مت کرو کہ ہم فقیر حقیر ناچیز آپ کے پاس لڑنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ کہیں گے آؤ پھر دیکھتے ہیں تمہیں، ہم بندہ ناچیز کی درخواست ہے کہ اگر ہم لڑنے کے لیے حاضر ہوں تو پھر ہمارے لیے میدان تو میرے، میں پر تقصیر کے ساتھ چند اور فقرا بھی ہوں گے۔ وہ کہیں گے ایسی تیزی تمہاری، انہیں کو ببر شیر آ رہے ہیں مقابلے کے لیے، اور گرج کے میدان کے اندر حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں جاتے تھے زور سے آواز لگاتے تھے، تو فرماتے ہیں حضور کے کاکا کی آواز میدان جنگ میں 1000 سپاہیوں سے بھاری ہے، 1000 سپاہیوں پر صرف آواز۔ اور حضرت ابو دجارہ چاہتے تھے تو بہت اکڑ اکڑ کے چلتے تھے میدان میں، حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے مگر آج اللہ اس پہ فخر کر رہا ہے۔ اپنے حلیے بھی خوفناک بناؤ، اپنے بارے میں خبریں بھی ایسی مشہور کر دو چاروں طرف سے کہ آج تو فوج میں 3 آدمی ایسے ہیں وہ تو کھاتے انسانوں کا گوشت ہیں، اور انگریزوں کے پراٹھے ان کے کباب انہیں بہت پسند ہیں، چپل کباب بنا کے اس طرح روک تاری کر دو، اور چیزیں کر کر کے ڈرا ڈرا کے ان کا تنہا نکال دو، کیونکہ جس کا روب ہوگا وہی جیتے گا، اور جس کا روب نہیں تو روب ڈالنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، مختلف امور ہیں، ان پر پھر انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو ممکن ہے کہ ہم بات کریں۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال۔ اب جنگ کے اندر جب لڑنے چلے گئے تو تب بھی ضرورت ہے کہ روز ابھارا جائے، روز ابھارا جائے، پہرے داروں کو روز بتایا جائے پہرے کی فضیلت، یہ ورنہ روٹین میں آگے نا تو پہرا صحیح نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے جو مقدمہ والے ہیں ان کو روز بتایا جائے کہ آگے لڑنے کی کیا کیا فضیلت ہے، جو روٹیاں پکانے والے خدمت والے ہیں ان کو روز بتایا جائے کہ مجاہدین کی خدمت کا کیا ثواب ہوتا ہے، جو پیچھے سے آ کر سامان چننے والے مؤخرا ہوتے ہیں ان کو روز بتایا جائے، پھر جنگ کے واقعات، بہادروں کے قصے ان کو سنائے جائیں، اور امت کے شہداء کے واقعات ان کو یاد کرائے جائیں۔ تو ہر وقت ایک جماعت لشکر میں ایسی متعین ہونی چاہیے جو نفس قتال پر ابھارتی رہے۔ اگر یہ جماعت موجود نہ ہوئی تو دیکھ لو کوئی نہ کوئی فتنہ آئے گا اور تمہارا لشکر ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، جب قیدی ہاتھ آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ خون ریزی کرو۔ آیت نمبر 67، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عليم۔ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں پکڑ لے اور زمین میں خون ریزی نہ کرے، اس لیے چاہیے کہ قیدی بنانے سے پہلے پہلے خوب خون ریزی کر لو، زیادہ قیدی اٹھا کے لاؤ گے, رکھو گے کہاں, کھلاؤ گے کہاں سے, پلاؤ گے کہاں سے. پھر اسلام بڑا عجیب دین ہے, کہتا ہے جو خود کھاتے ہو وہی قیدیوں کو کھلاؤ, اس لیے میدان جنگ میں کافی ساری صفائی کر دو, باقی جو پکڑے جائیں پھر ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو زیادہ قیدی مت بنایا کرو, بلکہ زیادہ خون ریزی کر لیا کرو, اس میں زیادہ ثواب ہوگا, زیادہ فائدہ ہوگا, اور جنگی طور پہ زیادہ منافع حاصل ہوں گے. نمبر 13, قیدیوں میں سے کچھ کو بذریعہ دعوت گھر کا بھیدی بناؤ, یعنی قیدیوں میں سے کچھ کو جاسوس بنانے کی کوشش کرو. آیت نمبر 70, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرار ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. پھر پڑھیں, يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما يه قیدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دل میں خیر ہے اللہ تمہیں بہتر دے گا, فلاں کرے گا. یعنی جو اب قیدی آ گئے, ایسا نہ ہو کہ ان کو جیل میں ڈال دو اور دو تین مونچھوں والے سنتری ان پہ کھڑے کر دو. اب روز جایا کرے کوئی آدمی, جا کے ان کو دعوت دے, تبلیغ کرے, ان کو اچھے اچھے فضائل بتائے. اگر وہ مسلمان ہو کے تمہارے بن گئے تو ان کو تو دشمنوں کے بہت سارے راز پتا ہوں گے, اور وہ تمہیں ساتھ لے کر ان کے قلعے فتح کروائیں گے. ماضی میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے بعض افراد کو پکڑا, ان کو دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے, پھر انہوں نے ایسے خفیہ قلعوں اور خزانوں کے پتے بتائے. فتوح شام پڑھ لیجیے تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک عام جنگی اصول ہے. جی 14 نمبر, مظلوموں کی مدد میں دیر نہ کرو, یہ بھی جنگی اصول ہے. آیت نمبر 72, ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم فعلا ہے. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے, تعقیب مال وصل. اصول شاشی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر مظلوم مسلمان تمہیں مدد کے لیے بلائے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو فا لائے, فوراً تم پر مدد ذمہ, کیونکہ ٹائمنگ ہے جنگ کے اندر. یہاں بھی تو ایسے موقع پہ جب مظلوم رو رہے ہوں, آئیں کر رہے ہوں, وہ موقع اللہ کی نصرت کا ہوتا ہے. اس وقت تم جنگ میں جاؤ گے تو تمہیں مانوی طور پہ ایک خاص روحانی قوت ہوگی. مظلوموں کی آہوں کی وجہ سے تمہاری فوج میں جذبہ ہوگا, مظلوموں کی آہوں کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا, اللہ کی رحمت ہوگی, کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ بہت سنتا ہے. اور دشمن بھی اس وقت ان پر ظلم کرنے میں مشغول ہوگا, تو تمہاری جنگ زیادہ جلدی کامیاب ہوگی. اگر تمہیں مظلوموں کی بات سنی تم نے پھر چھوڑ دی, ممکن ہے وہ مظلوم کافروں کے ساتھ مل جائیں, پھر تمہیں مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ممکن ہے تمہارے مسلمانوں میں جذبات ٹھنڈے ہو جائیں, تب بھی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس ٹائم کا فائدہ اٹھایا کرو, یہ ٹائم زمین پر بھی جنگ کے لیے مناسب ہے اور آسمان پر بھی جنگ کے لیے مناسب ہے. تو اس وقت کا فائدہ اٹھا کر فوراً جنگ کر لیا کرو. یہ قانون ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے سورہ انفال میں. قانون نمبر 15, جب کافر متحد ہو جائیں تو تم بھی اتحاد کر کے ان کا اتحاد توڑو. آیت نمبر 73, کافر بات بات کے یار ہیں, اللہ تفعلوا, اگر تم نے آپس میں اتحاد نہ کیا. اس موقع پہ اتحاد کے معنی اپنے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کر کے تم نے فوراً حملہ نہ کیا تو زمین میں ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. تو اتحاد کا مقابلہ اتحاد سے کیا جائے گا. ایک 16 قاعدہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جنگ سے پہلے جنگ کی بھرپور ٹریننگ اور تیاری کی جائے. یہ آیت نمبر 60, ٹریننگ بھی بتا دی, ٹریننگ کی طریقہ بھی بتا دیا. واعدوا لہم, ان کافروں کے لیے تیار کرو, مستطعتم, جتنا تم سے ہو سکے, من قوا, پھینکنے کی قوت زیادہ تیار کرو, میزائل قوت, پھینکنے کی, تیر کی. اس لیے حضور نے فرمایا الا ان القوت الرمی, کہ خوب سن لو, اصل قوت رمی کی ہے. یہ پیشن گوئی تھی ہمارے آقا کی جو پوری ہوئی کہ جس کے پاس زیادہ خطرناک چیز زیادہ دور پھینکنے کی طاقت ہوگی وہی زیادہ طاقتور ہوگا. آج بم بھی پھینکے جاتے ہیں, راکٹ بھی پھینکے جاتے ہیں, میزائل بھی پھینکے جاتے ہیں, اوپر سے جہازوں سے بھی. تو جس کے پاس پھینکنے کی طاقت زیادہ ہے وہی قوت والا ہے. تو تم بھی یہ ہر طرح کی تیاریاں کرو اور زمین پر اپنے پاس سواریاں مضبوط رکھو, سواری مجاہد کے پاس اچھی ہونی چاہیے من رباط الخیل, تو جنگ سے پہلے جنگ کی بھرپور تیاری, یہ بھی جنگی قواعد میں سے ہے. تو اس طرح سے 16 قانون ہو گئے, میں دوہرا دوں ان کو جلدی جلدی. نمبر ایک, ڈٹ کے لڑو پیٹ نہ پھیرو. نمبر دو, اللہ اور اس کے آیت نمبر 15. نمبر دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آیت نمبر 20. نمبر تین, امیر کی اطاعت, آیت نمبر 24. نمبر چار, جب دل میں کوئی نیکی یا جنگی تدبیر آئے تو فوراً کر لو, آیت نمبر 24. نمبر پانچ, خیانت کا مزاج نہ بناؤ, اپنی فوج کا خائن مزاج نہ بناؤ, خیانت نہ کرو, آیت نمبر 27. نمبر چھ, تقوی اختیار کرو, یعنی قربانی میں ایک دوسرے سے تنافس کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, آیت نمبر 29. اللہ کا ذکر کرو, اس سے قوت حاصل کرو, آیت نمبر 45. لشکر کو متحد رکھو, آیت نمبر 46. کافروں کو ہلکی مار لگا کے نہ چھوڑو, آیت نمبر 57. اپنے دشمنوں پر مختلف تدبیروں سے روک ڈالو, آیت نمبر 7. ایک جماعت ایسی رکھو جو قتال پہ ابھارتی رہے, آیت نمبر 65. جب جنگ ہو جائے تو قیدی بنانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ خون ریزی کرو, آیت نمبر 67. نمبر 13, جب قیدی ہاتھ آ جائے تو بذریعہ دعوت انہیں اپنا بنا کے کافروں کے گھر کا بھیدی بناؤ, آیت نمبر 70. مظلوموں کی مدد میں دیر نہ کرو, آیت نمبر 72. جب کافر متحد ہو جائیں تم بھی متحد ہو کر ان کا اتحاد توڑو, آیت نمبر 73. جنگ سے پہلے جنگ کی بھرپور تیاری کرو, خصوصاً پھینکنے کی طاقت اور سواریاں مضبوط رکھو, آیت نمبر 60. یاد رہے گا. کتنے بجے نماز, کتنے بجے عام طور پہ کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ اللہ کی طرف سے باران رحمت نازل ہو رہی ہے, یہ آپ لوگوں کے دورے تفسیر کی قبولیت کی نشانی انشاءاللہ. تو باقی پھر کل پڑھیں گے, ابھی تو نماز کی تیاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ساتھ جی آیت نمبر بھی لکھواتا ہوں نا میں, تو اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے. پھر نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال, قل الأنفال لله والرسول, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قل من عرض کیا تھا حضرات کے سامنے کہ سورہ انفال میں جنگی قوانین بیان کیے گئے ہیں, تو ان جنگی قوانین میں سے 15 قانون کل آپ حضرات, 16 قانون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اب جو جہاد کے فوائد بیان کیے گئے ہیں سورہ انفال میں, کیونکہ اللہ پاک حکمت والے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے بندوں پر فرض نہیں کی, تو جہاد میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی پر اس فریضہ کو فرض فرمایا اور پھر اس فرض کو قیامت تک جاری رکھنے کی تدبیر فرمائی. تو اس میں بے شمار فائدے ہیں, ان میں سے 20 فوائد سورہ انفال میں ذکر کیے گئے ہیں. آپ حضرات جلدی جلدی لکھ لیں, پھر اس کے بعد مجاہدین کے اوصاف کہ ایک مجاہد کو کیسا ہونا چاہیے, 25 اوصاف ہیں, وہ لکھ لیں تاکہ ہم سورہ انفال پڑھ سکیں. اس کے بعد کافی ساری آپ کو پتہ ہے آیات ابھی باقی ہیں, ہمارے دو عام موضوع باقی ہیں, جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی بحث, اور اسی طرح سے حسن عینی اور حسن غیری کی بحث بھی انشاءاللہ عرض کریں گے آپ حضرات کی خدمت میں, اور مرزا قادیانی کے وہ حوالے جو انہوں نے جہاد کے خلاف جو کچھ اس نے بکا ہے, جو کچھ اس نے کہا ہے, وہ باتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اور اصل موضوع ہے فدائی حملہ, کہ فدائی حملہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں, وہ موضوع بھی باقی ہے, اور تقریباً 350 آیات بھی باقی ہیں جہاد کی. تو اس لیے تھوڑا تیز رفتار کریں گے, کل کا دن ہے اور آج کئی اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب خاص اس دورے میں شرکت کے لیے اور آپ حضرات کو دعائیں دینے کے لیے مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں, اور حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ وہ قادیانیت کے بارے میں اور قادیانیت کے انکار جہاد کے بارے میں آج خصوصی درس دیں گے انشاءاللہ. وہ حضرات پہنچنے والے ہیں, روانہ ہو چکے ہیں, اور اس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے بزرگ اکابر حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب, حضرت مولانا ظہور علوی صاحب اور شہید اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے جانشین مولانا عبدالعزیز صاحب, تو یہ حضرات بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے سبق کو تھوڑا تیز کریں گے, آپ لوگ بھی میرا تعاون کریں کہ جلدی جلدی بات سمجھنے کی کوشش فرماتے جائیں, تو یہ تعاون آپ حضرات کی طرف سے جاری رہے گا. تو لکھیں جہاد کے فوائد. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعمال میں سے جس عمل کو سب سے زیادہ مفصل بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ ہے. تو مختلف صورتوں میں جہاد کے مختلف فائدے ہیں, اور یہ فائدے الی یوم القیامہ ہیں کہ جو بھی جہاد کرے گا اسے یہ نصیب ہوں گے. تو سورہ انفال سے ہم نے 20 فائدے چنے ہیں, تو ان 20 کو لکھ لیں, باقی صورتوں میں آگے سورہ توبہ میں الگ فوائد کا ذکر ہوگا. پہلا فائدہ, انسان کو حقانیت نصیب ہو جاتی ہے جہاد کی برکت سے. آیت نمبر 5 پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. آية نمبر 8 پڑھیں. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق, اس میں کاف بمعنی لما ہے, وذکروہ کما حداکم, ای وذکروہ لما حداکم لما حداکم, اس میں تعلیل کا معنی ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق ای للقتال. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. تو حق قتال میں ہے اور قتال حق عمل ہے, اور اس میں بہت لمبی بحث ہے, میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آخری زمانے میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور امت میں پورے 73 فرقوں کا ظہور ہو جائے گا, تو اس وقت اہل حق کی دو نشانیاں رہ جائیں گی. حضرت مولانا سرفراز صفدر نے طائفہ منصورہ میں اسی بات کو نقل کیا ہے, عقل سلیم بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دو علامتیں جس طبقے میں جس جماعت میں ہوں گی وہی جماعت حق پر ہوگی. ویسے اس کا نام تو اہل سنت والجماعت رکھا گیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے. تو علامت کیا ہے؟ تو پہلی علامت ہے علم اور دوسری علامت ہے قتال. جس میں علم ہوگا اور قتال ہوگا یہی جماعت حق پر ہوگی. مَن يُرِد اللہ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور لا يزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. میری امت کی ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی, یعنی وہ خود, علماء نے لکھا ہے کہ جو حق پر قتال کر رہی ہے تو وہ خود بطریق اولا حق پر ہے. تو ایسی جماعت کا حق ہونا حضور نے بتا دیا. تو دو علامتیں رہیں گی آل حق کی, جس جماعت میں دین کا علم ہوگا اور جس جماعت میں دین کے لیے لڑنا موجود ہوگا. اب تھوڑا عقل سے آپ سوچیں کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ تو دین سے ہی جاہل ہیں, صراط مستقیم سے ہی جاہل ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہی جاہل ہیں, تو وہ لوگ کس طرح سے طائفہ منصورہ یا نجات والی جماعت بن سکتے ہیں جن کو نجات کا رستہ ہی معلوم نہیں ہے. دوسرا, جو لوگ جان اور مال کی قربانی دیں گے حق پر وہی لوگ سچے اور صادقین میں سے ہوں گے, اور کسی طاقت کے سامنے جھک کر دین کو تبدیل نہیں کریں گے, کسی طاغوت کے سامنے جھک کر دین میں کوئی نرمی نہیں کریں گے, اور کسی دجال کے سامنے جھک کر اپنے نظریات کو ختم نہیں کریں گے. تو جو قربانی والا ہے وہی حفاظت کر سکتا ہے دین کی, اور جو قربانی دینے سے ابا کرے گا, قربانی دینے سے انکار کرے گا, وہ تو موت کے ڈر سے یا مال کی لالچ میں دین کو تبدیل کر سکتا ہے. کوئی اعتبار تو نہیں ہے نا ایسے آدمی کا جو ڈرتا ہو, اس کو تو خنجر دکھا اور مسئلہ تبدیل کر لو, اس کی تو سینے پہ کلاشن کی نوک رکھو کلاشن کوف کی, مسئلہ تبدیل کر لو, اس کی جیب میں چند ڈالر ڈالو اور مسئلہ تبدیل کرا لو. صرف قربانی دینے والا طبقہ ایسا ہے جس نے حق کو پہچانا اور پھر حق پر جان دی, اور میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا غالباً کہ علامہ ابن حجر نے، علامہ نووی نے اور دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ دین اسلام کی سچائی کی ایک نشانی یہ ہے کہ دین اسلام متواتر اور مسلسل ہے، جبکہ باقی دینوں میں انقطاع آ چکا ہے، باقی دین ہر زمانے میں نہیں رہے۔ یہودیت غائب ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، نصرانیت غائب ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، جبکہ دین اسلام جب سے آیا ہر زمانے میں اپنی اصلی شکل میں موجود رہا اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، انہوں نے کہا اس کی دلیل مقاتلین ہیں، مجاہدین ہیں، کہ حضور نے فرمایا ہر زمانے میں قتال کرنے والے رہیں گے، تو جب قتال کرنے والے رہیں گے تو معلوم ہوا وہ مسلمان بھی ہوں گے، وہ حق پر بھی ہوں گے، پھر انہیں دین کی سمجھ بھی ہوگی، اس لیے جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان مقاتلین کا ہر زمانے میں موجود رہنا یہ دین کے موجود رہنے کی نشانی ہے اور ہمارے دین کے مسلسل ہونے کی اور سچا ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے مجاہد کا وجود یہ دلیل ہے اللہ کے دین کی سچائی کی۔ اور ہم اکثر عرض کیا کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں کہ اگر مجاہد موجود نہ ہو تو لوگ قرآن کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ عقلاً اور نہ اخلاقاً۔ عقلاً اس لیے تسلیم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس پر، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے دنیا میں، انکار کر دیں گے۔ مجاہد قرآن کی ایک ایک چیز پر عمل کرتا ہے اور اپنے خون اور اپنی جان سے عمل کرتا ہے، اس لیے قرآن زندہ رہتا ہے۔ اور دوسرا، اگر مجاہدین کا دباؤ نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے دنیا بدل گئی ہے، نظام بدل گیا ہے، نیا زمانہ ہے، اب تبدیلیاں کرو، اجتہاد کرو اور قرآن کو چھوڑ کے کوئی نئی کتاب لاؤ۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے مشورہ دیا گیا تھا مسلمان حکمرانوں کو یورپ کی طرف سے کہ آپ لوگ علماء کی ایک کمیٹی بنائیں جو قرآن پر نظر ثانی کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں سے جو نفرت والی باتیں ہیں وہ نکال دے۔ قرآن میں تو کوئی نفرت والی بات نہیں ہے، یہ حفاظت مجاہد کرتا۔ تو پہلا فائدہ جہاد کا معلوم ہو گیا آپ حضرات کو کہ انسان کو کیا نصیب ہو جاتی ہے، حقانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اسلام کو ایسا غلبہ ملتا ہے کہ کافر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8، تاکہ اللہ پاک حق کو حق کر دے باطل کو باطل کر دے۔ تمہیں بدر کے میدان میں اس لیے لایا تاکہ حق کو حق کر دے باطل کو باطل کر دے۔ مفسرین اعتراض لکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے حق کو حق اور باطل کو باطل، حق تو ہوتا ہی حق ہے، تو حق کو حق کرنے کا کیا معنی، اور باطل تو ہوتا ہی باطل ہے، اس کو باطل کرنے کا کیا معنی؟ فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ کا معنی یہ ہے کہ کافر بھی اقرار کر لیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ ایسا میدان جنگ میں نقشہ پیش کر دو اور میدان میں نکل کے جب تم لڑنے کے لیے آؤ گے اور تمہاری چھوٹی سی تعداد اتنے بڑے کافروں کو ختم کرے گی تو پھر کافر کو بھی کھلی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ اسلام سچا ہے اور کفر غلط طریقے پر ہے۔ چنانچہ آگے چل کے فرمایا لَيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا، کہ اب حجت تام ہو چکی ہے، جہاد کی برکت سے لوگوں کو، کافروں کو حق کا حق ہونا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے فرانس کے ایک صحافی کا سنا ہوگا، افغانستان میں اس نے کچھ عرصہ رپورٹنگ کی اور واپسی پہ اس نے ایک کتاب لکھی فرانسیسی زبان میں، اس کا عربی ترجمہ شائع ہوا، رائیت اللہ فی افغانستان، میں نے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف 100 مجاہد جا رہے ہیں اور 3-4 گھنٹے کی لڑائی کے بعد 500-1000 عسکروں کو پکڑ کے لا رہے ہیں، ٹینک پکڑ لیا، فلاں پکڑ لیا، عجیب و غریب جنگیں تھی افغانستان کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو، مسلمان کہتے تھے اللہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ اس زمانے میں، سائنس کے دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے مجاہدین کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے اور میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اسی طرح آذربائیجان میں یا ازبکستان کی ایک مسجد میں ایک شخص مؤذن ہے، اذان دیتا ہے، وہ شخص روسی فوج میں جرنیل تھا، جلال آباد میں متعین تھا، پھر یہاں سے مسلمان ہو کر گیا اور وہاں مسجد میں اذان کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں جلال آباد میں لڑائی میں تھا تو مجاہدین نے جیسے ہی ہم پہ حملہ کیا میں نے آسمان سے گھوڑے اترتے ہوئے زمین پہ دیکھے تھے، کہا میں نے وہاں نیت کر لی اور پیچھے ہٹ گیا اور اس کے بعد میں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اسی طرح ابھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملے ہوئے، ساری دنیا اس کو کیا سے کیا کہہ رہی ہے، اب تک ان حملوں کے بعد 35,000 سے زائد افراد خود امریکہ میں مسلمان ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد یورپ اور امریکہ میں مسلمان ہو چکی ہے. تو جب بھی جہاد ہوگا اس کی برکت سے اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوگا کہ کافر بھی اسلام کی حقانیت کا اقرار کریں گے اور ان میں سے بہت ساروں کو اسلام نصیب ہو جائے گا. یہ فائدہ سورہ انفال نے بیان فرمایا. تیسرا فائدہ, اللہ تعالیٰ انسانوں کی ملائکہ سے ملاقات کروا دیتا ہے جہاد کی برکت سے. آیت نمبر 10, آیت نمبر 12 ہے, اللہ پاک نے ملائکہ کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم کرو, میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا, کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے پہ مارو, ان کے جوڑوں پر مارو. یہ اللہ پاک نے خود ٹریننگ دی ہے, تو جہاد کی ٹریننگ اللہ نے شروع کی ہے, اس لیے قیامت تک بند نہیں ہو سکتی, خواہ اسے کوئی بھی بند کرنا چاہے گا. اب معلوم ہوا کہ جہاد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں, تو اس طرح مجاہدین کی فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے تو فرشتے رہتے ہیں, حفظہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذکر کے موقع پہ فرشتے گھیر لیتے ہیں, مجالس تعلیم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, لیکن یہ خصوصی فرشتے ہوتے ہیں اس لیے کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ نے جہاد میں بھرتی کر لیا ہے اب وہ قیامت تک مجاہد ہی رہیں گے وہ فرشتے, اور انہی وردیوں میں اور اسی لباس میں زمین پر آیا کریں گے. اور فرشتوں نے اپنے لیے جو لباس پسند کیا وہ حضرات صحابہ کرام والا لباس پسند کیا, حضرت ابو دجانہ جیسی پگڑی اور حضرت قتادہ جیسا گھوڑا انہوں نے پسند کیا ہے. تو یہ حضرات اسی طرح اترتے رہیں گے. تو ان سپیشل فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کے ٹریننگ یافتہ ہیں اور جنہوں نے ابو جال کے قتل میں شرکت کی ہے, جنہوں نے پاک نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے, اگر ان فرشتوں کی ملاقات چاہتے ہو میدان قتال میں آ جاؤ. جب تم شرطوں کے ساتھ میدان قتال میں آؤ گے, ملائکہ کی یہ خاص جماعت وہاں اترے گی, اللہ کا وعدہ ہے, تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. ان کے ساتھ ملاقات ہونا انسان کی روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. آیت نمبر 4 فائدہ, اللہ تعالیٰ نیند, بارش اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے مجاہدین کی نصرت فرماتے ہیں. آیت نمبر 11, اور جب اللہ پاک نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے بطور امن کے, اور آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں یہ فوائد نصیب ہوں, اس سے بعد اشارہ مل گیا کہ اللہ اپنی ساری مخلوق کو مجاہد کی خدمت پر لگا دیتے ہیں جب مجاہد اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کو نکل جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حدیث میں, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ پاک کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. مجاہد تو ساری دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے نا, اس سنسار کو, اس جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ میں نے یہاں کی کسی چیز سے نفع حاصل نہیں کرنا, نہ بیوی سے, نہ بچوں سے, نہ ہوا سے, نہ پانی سے, نہ خشکی سے, نہ بادلوں سے, نہ زمین سے, نہ آسمان سے, نہ فضا سے, میں نے تو بس رب کے ہاں جانا ہے. تو اس نے ان چیزوں کو چھوڑا, اللہ پاک ان تمام چیزوں کو اس کی خدمت پر لگا دیتے ہیں. آپ نے واقعات سنے ہوں گے, افغانستان کی جنگوں میں کسی سانپ نے مجاہدوں کو نہیں کاٹا, یہاں تک کہ صبح اٹھے تو سلیپنگ بیگ کے اندر بستر میں کالا سانپ ساتھ سویا ہوا ہے اور وہ مجاہد کو کچھ نہیں کہہ رہا, خدمت پہ لگ گئے. بچھو آئے مجاہدوں کے اوپر سے گزر گئے, کچھ نہیں کہا. حضرت ساریہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے, اچانک آواز آتی ہے یا ساریہ تل جبل, ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف پیچھے متوجہ ہو جاؤ. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, پتہ ہوتی ہے. ساتھیوں سے کہتے ہیں آواز پہچانی ہوئی لگتی ہے, یہ حضرت عمر کی آواز ہے. پتہ چلا حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, اللہ پاک نے ان کو خبر دی, الہام فرمایا کہ وہاں تمہارے لشکر پہ پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے. تو خطبے کے بیچ میں کہا یا ساریت الجبل, معلوم ہوا مجاہد کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع فرما دیا. حضرت سفینہ جنگل میں گئے, شیر کو پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو گئے, اللہ پاک نے درندوں کو مجاہد کا تابع بنا دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے گئے اور وہاں جا کے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے. اللہ پاک نے پانی کو مسخر فرما دیا. میں نے بعض کی جگہ دیکھا ہے, علماء سے سنا ہے کہ جب مسلمان ایران پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو حضرت عمر 3 دن کے لیے غائب ہو گئے. مسلمان ڈھونڈتے رہے کہ کہاں گئے ہیں, تو تین دن بعد آئے فرمانے لگے کہ میں ان مجاہدوں کے لیے کچھ چیزیں منظور کروانے گیا ہوا تھا. میں نے رستے میں پہاڑوں سے بات کی کہ میرے مجاہد آ رہے ہیں تم کیا خدمت سر انجام دو گے, تو پہاڑوں نے کہا کہ ہم بچ جائیں گے اور ان کو اوپر چڑھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. پھر میں نے سمندر سے بات کی, میں نے کہا میرے مجاہد ایران جا رہے ہیں مجوسیوں کے خلاف, تو کیا خدمت سر انجام دے گا؟ اس نے کہا میں جم جاؤں گا, یہ میرے اوپر سے گزر کے چلے جائیں, میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. اسی طرح کئی مخلوقات کا ذکر فرمایا انہوں نے. تو جب بھی مجاہد آج کون ہے جو ان بیچاروں لاوارثوں کی, جن کو نہ اپنے مانتے ہیں نہ غیر مانتے ہیں, کون ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کی غیبی مخلوقات ہیں. اللہ پاک نے پانی, ہوا, سمندر, خشکی, تری, ہر چیز کو ان کا تابع فرما دیا ہے. اشارہ ہے قرآن میں کہ اللہ اونگ دے رہا ہے, نیند دے رہا ہے, پانی برسا رہا ہے. کیوں؟ اے مجاہد, تو نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا, اب تمام چیزیں تیری خدمت میں لگ جائیں گی. یہ جہاد کے اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ ہے.